z radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. O kurcze, skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 16 sierpnia. Jest 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. Szef MON mówi o kolejnym etapie wzmacniania polskiej marynarki wojennej. W Gdyni symbolicznie rozpoczęła się budowa nowoczesnej fregaty w ramach programu Miecznik. Francuski dziennik Le Figaro chwali przebieg wczorajszej defilady w Warszawie. Gazeta ocenia, że była to największa tego typu parada nad Wisłą od 1989 roku. Policja podsumowała długi sierpniowy weekend na drogach. W Gdyni rozpoczął się pierwszy etap budowy nowoczesnej fregaty w ramach programu Miecznik. Fregaty te mają być wielozadaniowymi okrętami, które wejdą na wyposażenie trzeciej flotylii okrętów. Do 2031 roku mają powstać trzy fregaty. Obecny na miejscu minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślił w przemówieniu, że jesteśmy świadkami kolejnego etapu wzmacniania polskiej marynarki wojennej. Trzy fregaty w programie Miecznik będą stanowiły nową jakość polskiej marynarce wojennej. Będą silnie uzbrojone, zarówno jeżeli chodzi o broń ofensywną, jak i jeśli chodzi o broń przeciwlotniczą. Budowa kadłuba rozpoczęła się rano w gdyńskiej stoczni od symbolicznego cięcia blach pod przyszłą konstrukcję. Kolejnym etapem realizacji programu Miecznik będzie pierwsza stępka pod kadłubem. To, jak zapowiadają przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej, powinno wydarzyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wielozadaniowe okręty będą wyposażone w nowoczesne systemy radiolokacyjne, artyleryjskie i rakietowe. Pokaz siły polskich wojsk. Tak francuski dziennik Le Figaro skomentował wczorajszą defiladę w Warszawie. Gazeta zauważa, że była to największa tego typu parada nad Wisłą od 1989 roku, a więcej o tym w korespondencji Stefana Wolcera. Konserwatywny dziennik pisze w dzisiejszym wydaniu, że mimo upału tysiące Polaków zgromadziło się w Warszawie z biało-czerwonymi flagami, aby śledzić defiladę. Gazeta podkreśla, że Polacy zaprezentowali najnowocześniejsze urządzenia zakupione od Stanów Zjednoczonych. Tegoroczna parada to pokaz siły starannie przygotowany przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka, pisze warszawski korespondent Le Figaro. Gazeta cytuje słowa ministra o tym, że za dwa lata Polska będzie dysponowała najsilniejszą armią lądową w Europie. W tym roku wydatki na obronę będą stanowiły 4% polskiego PKB. To jeden z najwyższych poziomów w NATO, podkreśla dziennik. Gazeta zauważa też, że do 2025 roku liczba polskich żołnierzy wzrośnie ze 175 tysięcy do 300 tysięcy. Le Figaro ocenia, że modernizacja armii będzie kluczowym tematem kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Bezpieczeństwo narodowe jest priorytetem dla opinii publicznej z powodu wojny u bram Polski od półtora roku, pisze francuski dziennik. Paryż, Stefan Polcer, Polskie Radio. Wiemy już, jak przebiegł długi sierpniowy weekend na drogach całego kraju. Od 11 do 15 sierpnia doszło do ponad 400 wypadków, w których zginęło 45 osób, a niemal 500 zostało rannych. Zatrzymano około 2000 nietrzeźwych kierujących. Jak przekazał nadkomisarz Robert Topas z Komendy Głównej Często, przyczyną wypadków była zbyt szybka jazda. W wielu przypadkach tych wypadków zwraca uwagę przede wszystkim nadmierna prędkość, dlatego też skutki w wielu przypadkach były bardzo poważne, stąd też wśród ofiar odnotowaliśmy aż 16 pasażerów, 15 kierujących samochodami, 6 motocyklistów, 4 rowerzystów, 3 ofiary to piesi oraz jedna w postaci motorowerzysty. Tegoroczne statystyki są gorsze niż te sprzed 12 miesięcy. Wówczas podczas długiego weekendu sierpniowego policja odnotowała ponad 360 wypadków, w których zginęło 39 osób. Policja zapowiada, że także dziś będzie pilnować bezpieczeństwa na drogach. Na koniec jeszcze zaglądamy na Mazury. Tam panuje dziś prawdziwie wakacyjna aura. Turyści mogą liczyć na temperaturę przekraczającą 30 stopni. Narzekać mogą natomiast żeglarze, bo ma słabo wiać, a ponadto sporym kłopotem na wielkich jeziorach mazurskich są osy. Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Z zdarzają się urządlenia przez osy. No nie wszystkie były gdzieś tam uczuleniowe, bardzo groźne. Zdarzyło się tam też jedno takie groźniejsze. Trzeba po prostu uważać, patrzeć. No dostajemy zgłoszenie, bo ktoś jadł kanapkę, go ugryzł. No niestety, jeżeli jest sierpień i jemy jakieś tam, czy to słodkie, czy inne pokarmy, które te osy zwabiają, no to musimy patrzeć na to, co jemy, co gryziemy, co pijemy. Nie pijemy z puszek, które są otwarte i nie widzimy, czy nie pływa tam jakaś osa. Jeżeli pijemy, nie wiem, z butelki, to też najlepiej jakimś kapstem czy czymś tą butelkę zatykać, tak żeby no, nie prowokować takich sytuacji. Ratownik przypomina również, że podczas upałów nie wolno cały czas przebywać na słońcu, trzeba regularnie się nawadniać i pamiętać o nakryciu głowy, a także używać kremów przeciwsłonecznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mam dobre wiadomości dla tych, którzy spędzają wakacje na środkowym wybrzeżu, czyli Mielno, Kołobrzeg, no okoliczne miejscowości. Albo już przestało, albo za chwilę przestanie tam padać i co ważniejsze przestanie grzmieć. Chmury co prawda zostaną, więc tak czy inaczej z plaży dzisiaj raczej nic. I właśnie taka pogoda nas dzisiaj czeka na północnym zachodzie, a po południu i wieczorem także na zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Jeśli chodzi o temperatury, tutaj już jest nieźle. Naprawdę na Mazurach mogą się cieszyć, bo w Olsztynie w tej chwili 30 stopni. Podobnie w Rzeszowie, w centralnej Polsce Bydgoszcz, Poznań, Warszawa 27, 28, 29 stopni. No ale chłodno nad morzem niestety. 20 w tej chwili ledwie w Koszalinie, w Szczecinie 22, za to w Gdańsku 28. Sześć i pół minuty po godzinie 10:00. Anna Regulska za konsoletą, Kuba Witkowski za szybą jako wydawca, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. To jest Trójka przed południem. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną stegówką. W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz, spytaj jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty. Potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni. Statek Piła Tango, czarna bandera. To tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Gruby jak armata Szczepan błąkał się po kuli ziemskiej. Trafił do Ameryki, prosto z Legii Cudzoziemskiej. Baca w Londynie, z buchami się sąsiedzi. Lżej się tam halucynuje, nikt go tam nie śledzi. Karawan z Holandii, on przyjechał tutaj wreszcie. Są już kula, czarny dusio, słychać strzały na mieście. Znam jednak takie miejsca, gdzie jest lepiej chodzić nożem. Całe Górne i Podlasie, wszyscy są za kolejorzem. Statek Piła Tango, czarna bandera. To tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Andrzej Kozak, mandaryn, znana

białe dziury. To znaczy, one są matematycznie możliwe, zgodnie z ogólną teorią względności, a to już poważny sygnał zdaniem naukowców, że mogą naprawdę istnieć. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić i przekonać wielokrotnie, że jeśli Albert Einstein coś wyliczył, to prędzej czy później zostanie to odkryte. No ale jak miałoby to działać? Otóż biała dziura jest takim przeciwieństwem czarnej dziury. O ile czarna dziura przyciąga i połyka wszystko, co znajdzie się w zasięgu jej oddziaływania, to biała dziura odwrotnie odbija, odpycha, wypluwa wszystko, co chciałoby się do niej zbliżyć. To tak naprawdę takie ćwiczenie intelektualne, proszę Państwa. Mówi nam, że choć matematyka jest prawdziwym językiem natury i nadaje się doskonale do jej poznawania, no to jak w każdym przypadku, najważniejszy jest umiar. Obliczenia na papierze mogą być prawidłowe, ale wszechświat zależy także od innych praw, a same liczby to nie wszystko. No to czekamy w takim razie na kolejne rewelacje naukowców. Do odkrycia są jeszcze czerwone dziury, niebieskie, zielone, różowe i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie czekamy na odkrycie, jakiego koloru są dziury w żółtym serze. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know? The cash flow, we got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco, no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion, no sleep, no sleep. Now it feels like beautiful madness, feels like never enough. Don't you know? Michael Patrick Carey. No a teraz w Trójce przed południem będzie o słynnym wraku, ale nie o Titaniku. Chodzi o szczątki niemieckiej jednostki z II wojny światowej. Mowa o okręcie Wilhelm Gustloff, który zatonął na Bałtyku niedaleko Łeby. 50 lat po wyprawie polskich nurków do tego wraku, do wraku tego niemieckiego okrętu, każdy może teraz zapoznać się z kulisami tamtych wydarzeń, a wszystko za sprawą kabiny asekuracyjnej zwanej pieszczotliwie Anią, która powstała na potrzeby tamtej eksploracji i była pierwszym i jedynym polskim wynalazkiem tego typu. Otóż Anię, proszę Państwa, można teraz podziwiać w Kołobrzegu. O kabinie i samej wyprawie opowie Przemysław Polanin. Wilhelm Gustloff to przedwojenny niemiecki statek pasażerski, który już podczas wojny był wykorzystywany przez armię. 30 stycznia 1945 roku statek wyruszył z Gdyni w rejs w ramach ewakuacji obywateli niemieckich z terenów Prus Wschodnich oraz Pomorza. Trafiony 3 torpedami wystrzelonymi z radzieckiego okrętu podwodnego S-13 zatonął, a wraz z nim co najmniej 6600 osób, które były na jego pokładzie. Wrak zalega około 19 mil morskich na północ od Łeby. Gustloff leżący na głębokości około 47 metrów tuż po wojnie był intensywnie eksplorowany przez zawodowych klasycznych nurków radzieckich. Dopiero w 1955 roku na wrak dopuszczono nurków z polskiego ratownictwa okrętowego. Kiedy w latach 70. XX wieku nurkowanie stało się powszechne, Gustloffem zainteresowali się płetwonurkowie amatorzy. Wówczas podjęli się pierwszej eksploracji Gustloffa. O przygotowaniach do tej wyprawy opowiada Karina Kowalska, kustosz Muzeum Nurkowania w Warszawie. Cała ta wyprawa, która została zorganizowana w 1973 roku, to była wyprawa przez ponad rok przygotowywana przez ludzi, którzy po całej Polsce zbierali w różnych instytucjach państwowych sprzęt, żeby móc po prostu w dużej grupie nurków zanurkować na tym wraku. I żeby ich dopuszczono do tego wraku, chłopaki musieli wymyślić jakiś fortel, który im pozwolił podłączyć się jako amatorski klub z Gdańska, który mógłby w jakiś tam sposób zahaczyć się o możliwość nurkowania na Gustloffie. I tym haczykiem było wymyślenie hasła, że na pokładzie tego wraku znajdowała się bursztynowa komnata. Co oczywiście można sobie wyobrazić, jakie wzbudziło zainteresowanie. Eksploracji Gustloffa podjął się gdański klub płetwonurków Rekin. Przygotowania trwały ponad rok, a na potrzeby tej wyprawy zbudowano dwie kabiny asekuracyjne, nazwane Ania i Natalia. Większość członków tego klubu to byli studenci Politechniki Gdańskiej, którzy byli inżynierami. W związku z tym nie jest to dziwne, że oni pobudowali sobie obudowy kamer, dzięki którym mogli robić na dużych głębokościach zdjęcia i że zbudowali domki, które widzieli na zdjęciach w czasopismach amerykańskich, ponieważ te domki tak naprawdę służyły do odpoczywania. Taki domek był spuszczany pod wodę, w przypadku nurkowania na Gustloffie był spuszczony na 25 metrów i tam ludzie mieli przeprowadzone poręczówki, czyli liny prowadzące do wraku Gustloffa i mogli podpływać na te 25 metrów, odpocząć, sprawdzić, co się dzieje w kamerze, wymienić butle i tak dalej. To były takie asekuracyjne, więc one jak gdyby pomagały odpocząć i wykonywać następne nurkowanie bez wychodzenia na górę. W Polsce był to pierwszy i jedyny jak dotąd przypadek zbudowania dla celów nurkowych kabiny asekuracyjnej i praktyczne wykorzystanie jej w czasie wyprawy. Po 50 latach blisko 3-metrowa konstrukcja została udostępniona zwiedzającym. Najpierw musiała przejść jednak renowację, o której opowiada Marcin Natter z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Trzeba było zdemontować tą kopułę, która stanowi tak zwany dzwon nurkowy, w którym był ten bąbel powietrza, gdzie odpoczywali płetwonurkowie. Został on odpięty od taśm, zdjęty z konstrukcji. Konstrukcja została wypiaskowana. Miejscowo trzeba było dokonać napraw spawalniczych. Również stopy były bardzo skorodowane i podstawa butli to jest w zasadzie wykonane od początku. To właśnie w Kołobrzegu można obecnie oglądać wynalazek polskich nurków. Ania stanęła na ekspozycji plenerowej skansenu morskiego przy kołobrzeskim porcie rybackim. Kołobrzeg, Przemysław Polanin. Dziękujemy bardzo za te relacje. Wspominałem, że dziś na środkowym Pomorzu pogoda nie najlepsza. No to może jest okazja po prostu wybrać się i Anię obejrzeć na własne oczy. No a przy okazji też oczywiście różne inne eksponaty. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. 23 minuty po 10. Ruch, jakiś ruch dookoła nas. Tylko lekki puch delikatnych słów.

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Halo, halo. Tu twój bank. Velobank. Chętnie potowarzyszymy ci w podróżowaniu. I nie tylko. Jak w góry, to tylko z Velobankiem. I nad morze z Velobankiem. I nad jeziora, i za granicę, i wszędzie, gdzie poniosą cię wakacje, my zadbamy o twoje finanse. Bądź bardziej Velo i bankuj bezpiecznie na wakacjach. Naszą szeroką ofertę sprawdź na velobank.pl. Velobank. Wybierz świat. Bardziej Velo. Żegnamy reklamy. Minęła 10.30, czas na serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Poznaniacy wiedzieli, jak dopiec warszawiakom. Słynna żyleta, czyli trybuna zarezerwowana dla najgorliwszych warszawskich kibiców, została ozdobiona koziołkiem w niebiesko-białych barwach Lecha Poznań. Autorem graffiti, które powstało wczoraj rano, jest popularny graficiarz ze stolicy Wielkopolski, Kawu. I jak można się domyślić, tak szybko jak koziołek się pojawił, tak szybko z żylety zniknął. Pozostał już przez legionistów zamazany. Stety albo niestety, kibice zdążyli zrobić zdjęcia koziołkowi i wrzucić je do sieci. I to właśnie tam poznański niebiesko-biały koziołek robi teraz prawdziwą furorę. A teraz przenosimy się do Włoch, gdzie odnaleziono warte dziesiątki milionów euro starożytne artefakty. Pod koniec lat 90. handlarze antykami sprzedawali je na terenie Stanów Zjednoczonych. Stamtąd właśnie Włosi przywieźli je z powrotem do kraju. Na zdjęciach opublikowanych przez włoskie Ministerstwo Kultury widać ceramikę, głowę posągu i kilka monet. Przedmioty, z których najstarsze pochodzą z IX wieku przed naszą erą, obejmują dzieła należące do okresów cywilizacji etruskiej, antycznej Grecji i cesarskiego Rzymu. Z Włoch przenosimy się jeszcze do Brukseli, gdzie na tamtejszym Grand Place pojawiły się słonie, w dodatku zamiast kwiatów. To nie jest opis surrealistycznego filmu, a tego, co dzieje się teraz w Brukseli w ramach corocznej imprezy kwiatów. Każdego roku w sierpniu Grand Place zamienia się w plac pełen roślin. Tym razem pojawiły się instalacje inspirowane surrealistycznymi dziełami belgijskiego malarza René Magritte, a to w związku z obchodami 125. rocznicy śmierci artysty. Plac zdobią więc inspirowane jego sztuką słonie, a kwiaty pojawią się w brukselskim ratuszu. Najlepsi krajowi floryści ozdobią aż 15 pokoi w jego budynku. Było o słoniach, to na koniec jeszcze kilka słów o wybiegu dla niedźwiedzi w warszawskim zoo, które zmieniło swoje oblicze. Twórca instalacji artystycznych Paweł Althammer stworzył tam Złotą Wyspę. Teraz wybieg dla niedźwiedzi będzie przestrzenią spotkań i artystycznych inicjatyw. A więcej na ten temat usłyszą Państwo już dziś, kwadrans po 14 w audycji Trójka do Trzeciej. 15 minut później, o 14.30 zapraszam na kolejny serwis kulturalny. A ten przygotowała i przedstawiła Małgorzata Łukowska. Na polik brąz, och będę top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę dać się nieść romantycznym. Oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, villa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, villa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. California Dream, siądź wygodnie i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, villa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia,

Państwu kilkanaście minut temu o teorii naukowej mówiącej o istnieniu białych dziur, tak jak dowiedziono istnienie czarnych dziur. I przy tej okazji zastanawialiśmy się, jaki kolor mają dziury w żółtym serze. Otóż wszystko zależy od tego, na czym się ten ser położy. Jak na sałacie, to będą zielone na przykład. Ja od dawna już wiem, jaki kolor mają dziury w serze. Kolor ten nazywa się kolorem dziurawym. Ciekawa propozycja. Przyjmujemy czarne dziury, białe dziury. Kogo to obchodzi? Jaki kolor mają dziury w żółtym serze? Są bardziej przyziemne oczekiwania od świata nauki. Ludzkość czeka na to odkrycie z niecierpliwością. 2 2 7 3. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Steps or watch it all fall apart again. Biffy Clyro. Trójka przed południem, za 14 minut godzina 11. To jest chyba dobry moment, żeby zabrać Państwa na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. W Lubuskie się udamy, czyli na zachód. Między Głogowem a Zieloną Górą leży miejscowość Siedlisko. I tam jest zamek, do którego teraz zabierają Państwa Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Siedlisko to wieś w województwie lubuskim, która słynie z okazałych ruin zamku, a te należą do największych w tej części kraju. Okazała rezydencja znajduje się na prawym brzegu Odry i na wielu odwiedzających robi ogromne wrażenie, właśnie przede wszystkim ze względu na swoją wielkość. Dawniej zamek należał do jednej z książęcych śląskich rodzin, a dziś co roku w miejscowych murach odbywa się m.in. Święto Bzów. Historia zamku w Siedlisku sięga XIII wieku, kiedy to po raz pierwszy została ona wymieniona w dokumentach księcia Henryka III Głogowskiego. Wówczas w tym miejscu znajdował się prawdopodobnie jeszcze drewniany dwór. Potem okoliczne ziemie stały się własnością prywatną. W XIV wieku okoliczne ziemie zostały przekazane przez cesarza Karola IV Nikolausowi von Erchenbergowi i to właśnie za sprawą tej rodziny w Siedlisku został wzniesiony pierwszy murowany zamek. A budowla sama powstała już w połowie XVI wieku. Dokładnie pod koniec pierwszej połowy Rechenberg zastąpił drewniane zabudowania trzykondygnacyjną budowlą murowaną. Potem nowym właścicielem majątku został Fabian von Schoneich i jego kuzyn Hans. Siedlisko już do 1945 roku należało do ich spadkobierców. Pod koniec tego samego stulecia zamek został rozbudowany. Wówczas zamek został rozbudowany o skrzydło po stronie południowej i wschodniej. To właśnie w nim znalazła się kaplica. Powstał także okazały budynek bramny. Budowla została otoczona fortyfikacjami z bastionami oraz fosą, którą zaprojektował znany architekt słynący z budowli obronnych Walenty von Sebisz. Chyba na nic się to zdało w trakcie wojny 30-letniej. No niestety, właśnie pierwsze poważne zniszczenia przyniosła wojna 30-letnia, po której odbudowę w XVIII wieku przeprowadził dopiero przedstawiciel rodziny Franz Karl. Zamek został przebudowany na duży pałac. Przy jego rozbudowie pracowali architekci m.in. Wagner i Spinetti. Wówczas tu powstały dwa skrzydła po stronie zachodniej i północnej. Przekształcono wnętrza. W kolejnych stuleciach ukształtowano założenie parkowo-ogrodowe, które ozdabiały liczne zabudowania, m.in. wieża widokowa i willa Adelaide. To nie był koniec prac przy zamku. Pod koniec XIX wieku książę Karl przebudował zamek w stylu neorenesansowym. Po tych pracach założenie przybrało swój ostateczny kształt, no i stało się największą budowlą tego typu na Dolnym Śląsku, która przez rodzinę była zamieszkiwana no niemalże do ostatnich miesięcy 1945 roku, dokładniej do ostatnich miesięcy II wojny światowej. I w tym roku też zamek spotkał smutny los. Zgadza się. No, ta wielka budowla została zniszczona w czasie działań wojennych. W latach 60. XX wieku przeprowadzono niezbędne prace zabezpieczające i konserwatorskie. W zachowanym budynku bramnym przez pewien czas znajdował się gminny ośrodek kultury, a dziś budowla jest własnością prywatną. Czasem udostępniana jest w trakcie imprez okolicznościowych. Także zapraszamy serdecznie do Siedliska. Zabrał nas tam Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Zabieram się, by wziął to, co chcę. Chyba. Trzeci Polskiego Radia. Cyrus w Trójce przed południem. Do naszych rozważań, jakiego koloru są dziury w żółtym serze, niepostrzeżenie wkradła się ekonomia. 2 2 7 3. Kolor dziur w serze to jest taki problem bardziej artystyczno-filozoficzny. A mnie bardziej zastanawia, dlaczego ser dziurawy, im większe są dziury, tym ser jest droższy. A powinno być chyba odwrotnie. Skoro ser jest dziurawy, powinien być tańszy. Dziękuję. A w ogóle dziury są po to, żeby oddychać, tak jak płuca oddychają, prawda? A my ich nie widzimy. No tak samo w serze. Zapraszamy do reklamy. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 19 sierpnia, goszczą nas Międzyzdroje. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Red Lips oraz Demono. Transmisja wieczornego koncertu od 19.30. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku.